podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polski w Radio Poniedziałek, 10 czerwca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut usiłowania zabójstwa może usłyszeć nożownik z Wrocławia, teraz zeznaje. Prezes PiS-u o podatku katastralnym w Polsce. My w żadnym wypadku takiego podatku nie wprowadzimy. Izrael kolejnym rywalem polskich piłkarzy na drodze do Euro. Nożownik, który rano we Wrocławiu zaatakował księdza, jutro prawdopodobnie usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna jest obecnie przesłuchiwany. Życiu duchownego nie zagraża niebezpieczeństwo, jest już po operacji. 57-letni napastnik czekał w przedsionku kościoła Najświętszej Maryi Panny. Zaatakował pierwszego księdza, który wszedł do świątyni. Działając na miejscu zdarzenia, policjanci zabezpieczyli także nóż, którym posługiwał się sprawca. Jest to nóż o wielkości powyżej 20 cm ze stałym ostrzem. Mówił Łukasz Dudkowiak, rzecznik wrocławskiej policji. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy napastnika. Ten temat pojawi się w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że w Polsce nie będzie podatku katastralnego. Według tygodnika Sieci jest to jeden z pomysłów Fundacji Batorego, która 4 czerwca w Gdańsku przedstawiła plan 21 punktów wzmocnienia roli samorządu. A zdaniem prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, taki podatek od nieruchomości przyniosłby wiele negatywnych skutków. Bardzo wielu Polaków ma mieszkania, miewają też różnego rodzaju inne domy, działki i to w wielkiej mierze są ludzie o niewielkich dochodach, na przykład emeryci. Gdyby wprowadzić ten podatek, nastąpiłby mechanizm bardzo prosty, spadek wartości, bo ludzie zaczęliby się wyprzedawać i po prostu przejęcie tej własności przez pewną grupę społeczną, a także być może przez elementy zewnętrzne. To jest całkowicie nie do przyjęcia. Podatek katastralny to innymi słowy podatek od nieruchomości. Jego wysokość jest uzależniona od wartości takiej nieruchomości. Negocjacje zamknięte, pozostają tylko podpisem. Polska i Stany Zjednoczone zakończyły rozmowy na temat zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Umowa jest już gotowa, choć jej dokładne zapisy nie są jeszcze znane. Dokument ma zostać podpisany w środę w czasie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. O zakończeniu kilkumiesięcznych negocjacji poinformował szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Nie chciał ujawnić, czy umowa zakłada powstanie w Polsce stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych, czy też wysłanie do Polski dodatkowych oddziałów wojsk, ale na zasadzie rotacyjnej. Zawiera komponenty tego, co pan prezydent w skrócie nazwał podczas ostatniej wizyty w USA Fortem Trump. Ona zatem zawiera przepis na Fort Trump. Ta obecność będzie zwiększona zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Szef gabinetu polskiego prezydenta zasugerował, że w czasie wizyty w Waszyngtonie nie zostaną natomiast podpisane umowy o zakupie sprzętu wojskowego. Wcześniej informowano, że Polska rozważa przystąpienie do programu zakupu nowoczesnych myśliwców F-35. Krzysztof Szczerski zapowiedział, że po podpisaniu umowy przez prezydentów Polski i USA prace mają rozpocząć wojskowi eksperci z obu krajów. To oni mają określić dokładne liczby żołnierzy Stanów Zjednoczonych i ich lokalizację. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi upamiętni wieczorem recital fortepianowy w Warszawie. W Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego wystąpi amerykański pianista Adam Neyman, mówi jeden z organizatorów wydarzenia Sławomirz Sokołowski. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych złożył na ręce państwa polskiego listy uwierzytelniające i od tamtego czasu mamy relacje polsko-amerykańskie na szczeblu dyplomatycznym. Chcemy o tym pamiętać i cieszyć się, że Amerykanie również teraz okazują Polsce atencję. Nominowany do nagrody Grammy Adam Neyman jest jednym z czołowych pianistów swojego pokolenia. Wstęp na koncert jest wolny. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Fitch potwierdził długoterminowy rating Warszawy. To A- z perspektywą stabilną. Eksperci zaznaczają, że gospodarka lokalna jest dobrze rozwinięta i bogata. Agencja ratingowa ocenia ponadto zdolność stolicy do zwiększania dochodów w sytuacji pogorszenia się koniunktury gospodarczej jako średnią, a za stabilność wydatków przyznało ocenę mocną. To będzie czwarty mecz Polaków w eliminacjach Mistrzostw Europy. Trzy poprzednie spotkania biało-czerwoni wygrali i są liderem w grupie. Dzisiaj zmierzą się na Stadionie Narodowym z Izraelem, który zajmuje drugie miejsce i ma 2 punkty straty. Jak zagrać z Izraelem, żeby wygrać, żeby zaprezentować się lepiej i skuteczniej niż choćby w ostatnim meczu z Macedonią Północną? Krzysztof Piątek, jak na napastnika przystało, sugeruje dość oczywiste rozwiązanie w ataku. Mam nadzieję, że wyjdziemy na dwóch napastników, bo jak wyjdziemy na dwóch, to zważymy więcej sytuacji i wygramy mecz. I zapewne dzisiaj Piątka z Robertem Lewandowskim w ataku zobaczymy, bo też warto podtrzymać serię zwycięską. W ostatnich 3 meczach Polacy pokonali odpowiednio Austrię, Łotwę i Macedonię. Mamy mecz u siebie z Izraelem, który będzie bardzo

Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Za dwa tygodnie w tej audycji pojawi się płyta, która firmowana jest nazwiskiem Prince'a, nowy album. I będą to utwory, które Prince zarejestrował na przestrzeni całej swojej kariery, a które skomponował dla innych artystów. Dziś pierwsze nagranie, które na tej płycie się znajdzie, ale uwaga, w innym zupełnie wykonaniu. Sheila E. We'll be right back.

NBA. No i cała Kanada będzie się bardzo, bardzo cieszyła. W sprawach Prince'a jeszcze jedna rzecz, mianowicie ta płyta, która ma się ukazać, to zawiera niby utwory premierowe, ale one gdzieś tam już funkcjonowały w obiegu i nie są to takie stricte nagrania, pełnoprawna nowa płyta. Raczej dla fanów i raczej dla tych, którzy chcą wydawać pieniądze na twórczość artysty. Teraz pozostajmy przy utworach z roku 2019, Mavis Staples. Everybody's gonna have to give some time. Gonna have to give some time. Got to give some time. Everybody's got to give some time. You got to give some time. Give some time. Everybody's gotta change some time. We got to change some time. Change sometime. Everybody's gotta change sometime. We got to change sometime. Change sometime. Everybody's gonna need some time. You gonna need some time. Need some time. Everybody's gonna have to need some time. Need some time, need some time. Everybody's got to cry sometime. Got to cry sometime. Got to cry sometime. Everybody's gonna have to cry sometime. We got to cry sometime. Sometime. Everybody's got to pray sometime. We need to pray sometime. Pray sometime. You know, everybody gotta pray sometime. We got to pray sometime. Mavis Staples i najnowszy album We Get By, nagrany z Benem Harperem. Sometime to tytuł utworu. Płyta mówiąca o tym, co dzieje się dziś na świecie, komentująca te nieszczęśliwe chwile dla naszej planety ziemskiej, i Mavis Staples, która nawołuje nas do tego, byśmy się wszyscy opamiętali. Nie wiem, czy to nie jest wołanie zupełnie bez sensu. Shailia, czyli przenosimy się ponownie do Kanady. Oj, fajna jest ta Shaylia, bardzo fajna i do tego piękna. Danger Rose to epka, która ukazała się w tym roku. Good Together to tytuł tego nagrania. Jeżeli ma się takich kumpli jak Bad Bad No Good czy Kate Ranada, no to trudno nie śpiewać fajnie i do tego nie mieć fajnych piosenek. Teraz przejdźmy do tematu, o którym już sygnalizowałem Państwu w mediach społecznościowych, że musi się dzisiaj pojawić, dlatego że, no właśnie, i tutaj mam takie bardzo mieszane uczucia. Bezsporne jest to, że w czwartek opuścił nas jeden z najważniejszych artystów przełomu XX i XXI wieku. Jest pewne, że to jeden z moich ulubionych artystów wszechczasów. Ale właśnie, co to jest to ale? Bo gdyby Państwo zobaczyli, jak czci pamięć doktora Johna Nowy Orlan, byliby Państwo zdumieni. Ludzie wyszli na ulicę, grali na saksofonach, puzonach, trąbkach, tubach i po prostu oddawali mu w ten sposób cześć. Doktor John miał 77 lat. Odszedł od nas w wyniku ataku serca. With the fish, some people say she juggled fire in the ditch. Clear day on the bayou St. John, she raised her hands and caused electrical storm. She was a treacherous lady, she never meant much harm. One day she ducked past the station house, turned on the fire alarm. Now somehow she got tangled up with Queen Julia Jackson down on Belfermine and Nerada Street. Queen Julia Jackson dropped the Zozo La Brea and just made it die with the soul in defeat. Lat temu tym właśnie albumem zatytułowanym Dr. John The Night Tripper i w podtytule Grease Grease rozpoczęła się era psychodelicznego funky soulu jazzu z Nowego Orleanu. Rozpoczął ją Dr. John. Człowiek, który kochał Nowy Orlean, tam się urodził i tam odszedł. Był jednocześnie uosobieniem tego, co Nowy Orlean łączy w sobie, czyli ery Storyville, rozkwitu jazzu, upadku tegoż jazzu, rozkwitu nowoorlańskiego soulu, kultury francuskiej, angielskiej, hiszpańskiej, indiańskiej, wudu, które przyjechało do Nowego Orleanu w drugiej połowie XVIII wieku. To wszystko gdzieś tam się skumulowało i w jego twórczości, i w tym mieście, które jest tak naprawdę kolebką muzyki popularnej. Niebywały to był artysta. Ci, którzy widzieli go na żywo, wiedzą doskonale, jak magiczne były jego koncerty. I ten pierwszy album sprzed 51 lat już nam rozpoczyna tę niezwykłą erę, bo Grease Grease to jest amulet wudu, który wyznawcy noszą przy sobie. I dr John zdecydowanie określił, po której stronie mocy tak naprawdę znajduje się. Well, I think to myself, what a wonderful world. to my dear. What a wonderful world. Colors of the rainbow, pretty in the sky. Also on the face really saying I love you. I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They don't learn much more than I'll ever know. And I think to myself, to myself. The Wonderful World to tytuł tego nagrania, które pochodzi z albumu, który ukazał się w 2014 roku, Skedat Dedat, czyli Duch Satchmo, czyli Louis Armstronga. Płyta złożona w, płyta jest hołdem dla Louis Armstronga, jednej z największych postaci pochodzącej z Nowego Orleanu. Nicholas Payton i The Blunt Boys of Alabama wystąpili w tymże utworze. Dlaczego Satchmo był tak ważny dla Nowego Orleanu? Bo on pokazał tak naprawdę tę kolebkę muzyki popularnej i był wielkim propagatorem nie tylko jazzu nowoorlańskiego, ale w ogóle jazzu, stylu życia z Nowego Orleanu. I dr John cały czas kontynuował tę jego misję popularyzowania brzmień i kultury nowoorlańskiej. Thank you. Kolejny obraz Luizjany przedstawiony przez doktora Johna. Album, który ukazał się w 70 roku, w 1970 roku, The Night Tripper. Dr. John i The Night Tripper z Remedies, tytuł tego albumu. To krążek, który niesie z sobą tę słynną taką mgłę nowoorlańską. Gdzieś tam pojawiają się aligatory, są bagna, gdzieś tam jakaś łódka, jakiś ognik tlący się. Coś takiego niezwykłego, mrocznego. Bardzo tajemniczy album, który zwłaszcza fantastycznie jest odsłuchiwany w nocy. Teraz mamy piękne słońce, przynajmniej przy Myśliwieckiej 357. Mamy piękne popołudnie w Warszawie i ten album może troszeczkę nie zabrzmieć tak jak należy, ale chciałem go przypomnieć, bo jest jednym z najbardziej tajemniczych w dorobku artysty. Dr. John otrzymał 6 nagród Grammy, ostatnio w 2013 roku za album Lock It Down. Economy, calling me out of Let's all just pray on it right now. Nagraniem i z tym albumem wiąże się kolejna ciekawa opowieść. Mianowicie dr John na początku swojej kariery był gitarzystą, ale gdzieś tam podczas jakiejś walki w klubie, nie wiadomo właściwie jak to się odbyło, miał uszkodzoną rękę i na tej gitarze nie mógł już grać tak jak chciał. I szukał gitarzysty, który brzmiałby tak, jak on sobie to w głowie wymyślił. I po wielu, wielu latach, tak przynajmniej twierdził, spotkał takiego gitarzystę i to był Dan Auerbach z zespołu The Black Keys. I on właśnie jest producentem tego albumu Look It Down, jak również gra na gitarze na tym krążku. Natomiast szczegóły tego incydentu z ręką doktora Johna, to już pan Jan Chojnacki kiedyś opowiadał na antenie programu trzeciego i to, zdaje się, nie było takie proste, jak się wszystkim wydawało. Teraz kolejny album, bardzo funkowy, bo też funk był bardzo bliski doktorowi Johnowi. to nagranie z albumu wydanego w 1974 roku, bardzo funkowego, no ale też dr John zadbał o to, by pojawili się na nim artyści, którzy ten gatunek uprawiają i są naprawdę w nim znakomici. Przede wszystkim Joseph Modlist, który grał na perkusji, to jest bębniarz z The Meters, uznawany za jednego z najlepszych w tym gatunku. Skoro mowa jeszcze o muzykach, to nagrywał właściwie z największymi w historii tego gatunku. Został przyjęty do Rock and Roll Hall of Fame. Natomiast bardzo, o czym wspominałem, kultywował tradycję Nowego Orleanu, między innymi wydając album zatytułowany Gumbo, czyli Zupa. Dr. John i album z 1974 roku zatytułowany Gumbo. Tak swoją drogą, to może Państwo znają takie miejsce w Polsce, gdzie można zjeść dobre gumbo? Jeśli tak, to bardzo proszę o kontakt czarnymałpka.polskieradio.pl. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona przygotowali dzisiejszą audycję Soul Muzyka Duszy, poświęconą w większości doktorowi Johnowi. Na zakończenie artysta razem z Big Bandem Julesa Hollanda wykona piękną melodię. Do usłyszenia za tydzień. Changes mind, still dissatisfied.